beni bu hallere saldı. Kendimi yaktım. İstesem o günleri, istesem o yılları, istesem o gençliğimi verebilir misin bana? Veremezsin ki. Senin aşkına, senin sevdana, seninle tanıştığım o güne lanet olsun. Hayatımı kararttın, dünyamı yıktın. Senin sevdana, senin aşkına, seni tanıdığım o güne, seni sevdiğim o güne lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun. Boşa geçen yıllarımın hesabını kim verecek? Giden benden gitti artık, bir daha dönmeyecek.